Sana aşkı öğretirim deyip fikrimi çalıyor. Ben de boş değilim, hani öğretebilir mi acaba? Sevdim, deli deli sevdim, senin diyor al her şeyim. Yine de ben şüphedeyim, doğru mu acaba?